بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قل يا ايها الكافرون. کہہ دو کہ اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم. اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین.